Сябры актывіста грамадскай кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуры, які па-ранейшаму утрымліваецца ў жодзінскім следчым ізалятары, вырашылі падтрымаць зняволенага паэта і выдаць яго кнігу. Зборнік будзе называцца «Думкі – гэта не гульня». Як паведаміў дырэктар прыватнага мінскага выдавецтва «Галіафа» Змітер Вішнёў, кнігу ўжо здалі ў друк. Мы рыхтуем кнігу Міхася Башуры «Думкі – гэта не гульня». Як бы гэта назва кніжкі, гэта кніга паэзіі, акрамя ўжо знаёмых чытачоў вершаў, якія былі ў папярэдняй кніжцы «Паляванне са шланга», якая была такой з больш такой жартаўлівай назвай. У гэтай кніжцы будзе чацвёрты раздзел, дзе будуць прадстаўлены вершы, якія раней не друкаваліся. Я напісаў да гэтай кнігі прадмову. Кніжка рабілася такім дызайнерам Павлам Лоскутавым, які знаходзіцца цяпер у Маскве. Так что это такая супольная праца людей, которые живут в самых разных местах. Ну и я думаю, что после того, как книга пойдет в друг, я буду уже думать и размовлять на конт презентации этой книги для громадскости. Нагадаю, Міхась Башура абвінавачаны ў падробцы даведкі аб прыбытках, якую ён 2 гады таму прадставіў у банк, каб атрымаць крэдыт. За гэта актывісту кампаніі «Гавары праўду» пагражае 3 гады зняволення, альбо грашовы штраф, альбо 5 гадоў абмежавання волі. Міхась Башура не прызнае сябе вінаватым і тлумачыць усё памылкай пры разліках прыбыткаў.